السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1023 پہلے میرے ساتھ پڑھ لیجئے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اب حدیث سنیے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حجر اسود جب جنت سے دنیا میں اترا تو وہ دودھ سے زیادہ سفید تھا, آدمیوں کے گناہوں نے اس کو کالا کر دیا. یہ حدیث امام احمد نے نقل کی ہے. جن لوگوں نے اس کو گناہوں سے آلودہ ہاتھوں سے چھوا تو ان کے گناہوں کی تاثیر سے وہ کالا ہو گیا. بڑی عبرت کا مقام ہے کہ جب محض ہاتھ لگانے سے پتھر پر ہی اثر ہوا تو ان دنوں کا کیا حال ہوتا ہوگا جو گناہوں سے ہر وقت وابستہ رہتے ہیں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ جب آدمی کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ داغ لگ جاتا ہے. اگر وہ توبہ اور استغفار کرے تو وہ سیاہ داغ ختم ہو جاتا ہے, دھل جاتا ہے, صاف ہو جاتا ہے, ورنہ وہ لگا رہتا ہے. اور جب دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا داغ لگ جاتا ہے. اسی طرح ہوتے ہوتے سارا دل کالا ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے دل کو کالا نہ کرو بلکہ اللہ کے ذکر سے اس کو مانجتے رہو. یہ یاد رکھیں, جہاں بھی سبق پہنچ رہا ہے سبق پہنچتے ہی کچھ نہ کچھ اللہ کا ذکر کر لو, سبحان اللہ پڑھ لو, الحمدللہ پڑھ لو, درود شریف پڑھ لو, کچھ نہ کچھ جو ہے پڑھ لو اس وقت میں. ایک حدیث میں آیا ہے کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم جنت کے یاقوتوں میں سے دو یاقوت ہیں. اگر مشرکین اس کو نہ چھوتے تو جو بھی بیمار خاک کیسی ہی بیماری ہوتی, خاک کتنی خطرناک بیماری ہوتی, چاہے کینسر کی بیماری ہوتی, شوگر کی بیماری ہوتی, بلڈ پریشر کی ہوتی, یہ میں تشریح کر رہا ہوں, کیسی بیماری ہوتی تو جب اس کو چھوتا تو تندرست ہو جاتا. ایک حدیث میں کہ حجر اسود جنت کے پتھروں میں سے ایک پتھر ہے, اگر گناہوں کے نحوست سے جو فاجروں کے چھونے سے اس سے وابستہ ہو گئی نہ ہوتی تو جو اندھا, کوڑی یا کسی اور مرض کا بیمار اس کو چھوتا وہ تندرست ہو جاتا. سبحان اللہ, اللہ تعالی نے ہمیں وقت دیا ہے حجر اسود کو بوسہ دینے کا بھی. بھیڑ بھاڑ ہو تو استلامی کر لو, دعاؤں کا اہتمام کرو. ایک کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک بڑھیا تھی, وہ عرفات میں اور مزدلفہ میں اور طواف کرتے کرتے ایک دعا کرتی تھی. علماء نے لکھا ہے کہ جن کے رزق میں تنگی ہے وہ اگر یہ دعا کریں گے, اپنے ملک میں کریں, حج میں کریں, کہیں کریں, اللہ تعالیٰ ان کے رزق کی تنگی کو دور کرے گا. وہ بڑھیا کی دعا ایک کتابوں میں آئی ہے. وہ کہتی تھی, عربی میں کہتی تھی, میں اس کا ترجمہ کر رہا ہوں, عربی میں کہنے سے کوئی فائدہ نہیں آپ لوگوں کو, آپ عربی تو سمجھتے نہیں, اس لیے عربوں کے بیان میں تو میں نے عربی میں کہہ دیا, اس کے جملے کہہ دیے, لیکن ترجمہ کر رہا ہوں آپ کے سامنے. اے اللہ, اگر تو نے میرا رزق آسمانوں میں رکھا ہے تو اسے آسمانوں سے میرے لیے نازل کر دے, اور اگر تو نے میرا رزق زمینوں میں رکھا ہے تو اس کو میرے لیے زمینوں میں سے نکال دے, اور اگر تو نے میرا رزق دور رکھا ہے تو اس کو میرے لیے قریب کر دے, اور اگر تو نے میرا رزق قریب رکھا ہے تو اس کو میرے لیے آسان کر دے, اور اگر تو نے میرا رزق کم رکھا ہے تو اس کو میرے لیے زیادہ کر دے, اور اگر تو نے میرا رزق زیادہ رکھا ہے تو اللہ تو اس میں میرے لیے برکت دے دے, اور میری قیامت تک کے آنے والی نسلوں میں اس کا حصہ عطا فرما دے. یہ رو رو کر دعا مانگتی تھی. تو بعض لوگ یہ حدیث میں تو یہ دعا نہیں ہے, میں عربی جملے بھی پڑھ لیتا ہوں. اللہم ان کان رزقی فی السماء فانزلہ وان کان فی الارض فاخرجہ وان کان بعیدا فقربہ وان کان قریبا فیسرہ وان کان قلیلا فکثرہ وان کان کثیرا فبارک لی فی. یہ اس کے دعا کے جملے جو کتابوں میں لکھے ہیں. عربی میں پڑھ سکو تو عربی میں پڑھ لو, عربی میں نہ پڑھ سکو تو اردو میں پڑھ لو, مانگ لو. علماء نے لکھا ہے اس طریقے سے اللہ سے دعا مانگنے سے اللہ تعالیٰ جن کی روزیوں میں تنگیاں ہیں اللہ ان کے روزیوں کی تنگیوں کو دور کرے گا. بس میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ جو بھی اس وقت میں جو بھی مسلمان مرد عورتیں اپنی روزی کے اعتبار سے پریشان ہوں اللہ تعالیٰ ان کے لیے حلال مال و منال کے دروازے کشادہ کرے, اور یہ دعا اللہ ان کے لیے بھی قبول کرے, اور ہماری اور ہم سب کی قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے لیے اللہ تعالیٰ یہ دعا قبول کرے, اور اللہ تعالیٰ ہمارے حج کو بھی قبول کرے. بقیہ تفصیل انشاءاللہ ایک دو دن کے بعد سے مدینہ منورہ کے آداب شروع کروں گا انشاءاللہ. اور اللہ تعالیٰ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ سارے حاجیوں کی مغفرت فرمائے, اور جو حاجی شہید ہو گئے ہیں مطاف میں اور جو حاجی حرم میں شہید ہو گئے ان کے جنازے آئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی پوری پوری مغفرت کرے, اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے. قیامت کے میدان میں وہ لبیک پڑھتے ہوئے اٹھیں گے. اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو اللہ قبول فرمائے. آمین آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.